I jeszcze było tak, że u nas to notowanie odbywało się przed południem. Rano, od 9 do 12, no a tam 19:22, tak. No właśnie, pamiętam, a ty robiłeś potem od... A ty robiłeś potem od 19 do 22 LP3. Tak jest. Tak to było. Wszystko się pomieszało w tym dniu, ale było cudownie. Myślę o tym pierwszym notowaniu i o tobie i o... Czy Basia wtedy realizowała listę? Pierwszą na pewno Marek Dalba. Baśka zaczęła realizować trochę później, ale potem już wzięła to w silną rękę i długi czas była jedyną realizatorką listy. Chciałem o niej wspomnieć, bo tak mi się wydaje, że w tym pierwszym czasie Barbara Głuszczak była taką osobą, która, no nie chcę powiedzieć, że była dobrym duchem listy, ale właściwie ją współtworzyła. Tak, to prawda. Baśka miała twardą rękę i pamiętam, jak Alina Dragan mi kiedyś opowiadała, jak przyjechała jako druhna zastępowa zrobić listę. Była przerażona, Baśka nie specjalnie się cieszyła, że to ona będzie tę listę prowadziła i powiedziała, pójdzie tam do studia i poprowadzi tę listę. Ona była bardzo nerwowa, szczególnie kiedy pojawiali się duchowie zastępowi, to prawda. Też to pamiętam. Marku, dziękuję ci bardzo za spotkanie i wszystkiego najlepszego. Dziękuję, ja też. Do usłyszenia. My sobie dalej powspominamy jeszcze teraz. To będzie wspomnienie notowania 160, które odbyło się 27 kwietnia 1985 roku, też między 20 a 22 i też poprowadził je Marek Niedźwiecki. I co się wtedy działo? Na miejscu 10 mieliśmy Mad Money i Na twojej orbicie. Na 9, to za chwilę sobie przypomnimy dźwiękowo, na 8 Howard Jones, Things Can Only Get Better. No i potem Manam, Lipstick on the Glass, na miejscu 7. Na 6 był Baim i Płynie w nas gorąca krew. Na 5 David Bowie, Pat Metheny Group, This is Not America. Na 4 Lady Punk, Someone Round the Corner. Na 3 Sal Solo, Music and You. Na 2 Lady Punk, Sztuka Latania. I numer 1 wtedy USA for Africa, We Are the World. Powiedziałem, że 9 sobie przypomnimy, dlatego że to jeden z takich pięknych utworów z tamtych czasów z listy, zespół The Cars, Why Can I Have You? Wielką mam słabość do tego utworu. Baby, why can I have you? Zespół The Cars w 160. notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 9. I zaczynamy poczekanie 1995 notowania roku, chciałem powiedzieć. No tak, pozdrowienia dla rocznika 1995 dziś. No i jeszcze od zaprzyjaźnionych słuchaczy Elizy i Kuby z Debrzna. Pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich, którzy realizowali listę. Oczywiście gorące uściski dla Aliny Dragan. Tęsknimy za jej blondynowymi dowcipami i jej śmiechem. A to jest Billie Eilish, która spada o 4 pozycje na 50. Billie Eilish, dziś spadek o 4 pozycje na miejsce 50. 5 w dół na 49. Wieloryb i Sosnowski. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem co w brzuchu ma, a czuję, że kierunek obrać mi. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Bartek Sosnowski spada dziś o 5 pozycji na 49, a z 49 na 408 i tu ucieszy się nasz kolega Piotr Stelmach, wielokrotny druh zastępowy. Do góry Pet Shop Boys, I Don't Wanna na 48. Leciutko w górę, ale zawsze w poczekalni z 49 na 48. I Don't Wanna i zespół Pet Shop Boys. A tu znowu mamy spadek, ale potem będzie znacznie lepiej. 9 w dół na 47. Kłamiesz, Renata Przemyk i Wienio. Przemyk, dziś 9 w dół na miejsce 47. Od rana, kiedy usłyszałem, że to jest piosenka dnia, zastanawiałem się, na którym miejscu dzisiaj. Czy w zestawieniu, czy w poczekalni. Ale na razie w poczekalni to jest nowy singiel gigantów. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Nowość 46. Living in a Ghost Town, The Rolling Stones. Powiem Państwu, że jestem przekonany, że gdyby to zależało od Gabrieli Darmetko, to dziś to by był numer jeden. Gdyby to zależało ode mnie, to w przyszłym tygodniu chciałbym, żeby to była pierwsza dziesiątka. Wraca do poczekalni na 45. Stay, wersja 97, David Bowie. Przypomnę, że to jest poczekalnia 1995, notowania listy przebojów programu trzeciego. Dziś liście mija 38 lat. To był David Bowie na 45. Na 44. znowu trzy w górę. Co to będzie z tym utworem? Apokaliptyka i Joachim Broden. Live or Die. Może tak wcale nie jest, ale mnie ta piosenka bardzo odpowiada klimatom Bonda. Apokaliptyka i Joachim Broden, Live or Die. Trzy w górę na 44. Na 43 mamy nowość. Bikini, Buzz Armstrong. Zastal Bikini to jest dziś nowość na 43. Trzy w górę z 45 na 42. Smutna piosenka. Mgły. Odzimowym ciemnym niebie. Smutna piosenka Mgły na miejscu 42. Na 41 też nie jest jakaś taka bardzo wesoła, ale piękna. Living, dwie pozycje w górę, 41, Hania Rani. Z 43 na 41, dwa oczka do góry w poczekalni Living i Hania Rani. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Spokojnie wracamy do poczekalni dzisiejszego notowania listy. I co ja tu widzę na 40? Na 40 nowość. Tańczmy, Igor Herbut. Dzisiaj stuknęło 38 lat. Tańczmy, Igor Herbut, nowość na miejscu 40. To jest poczekalnia listy. Pan Paweł zapytał, ciekawe, czy jest jakiś słuchacz, który w dniu urodzin listy ma swoje urodziny. Ja myślę, że na odpowiedź nie będziemy długo czekać. A ta piosenka nie jest dla ciebie. Muniek Staszczyk, dwa w górę na 29. Kursuje ziemia, moje nałogi zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi, o mamo teraz. Rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie.

chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. 36. Chcesz się bać, doktor Misio? I teraz krótkie pytanie i zagadka dla słuchaczy Listy Przebojów Trójki. Co po śląsku znaczy frele? Frele i Marcin Wyrostek, Zachowaj Odstęp, dziś na 35. Narysuję ci nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam ci świeży zestaw nowych dni, przed tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt. Chcę już zamknąć oczy, niech się wreszcie skończy ta bezkreśnie długa noc. Dajmy sobie spokój z tą nieludzką wojną. Odpuśćmy, pobudźmy, nie dźgajmy więcej. Mówisz, każdą drogę pokonuję sam. Niezależnie dotrę wszędzie, kompas mam. Zachowaj dystans i oddal. Zachowaj dystans, Frele i Marcin Wyrostek, dziś na 35. Ponawiam pytanie, co znaczy frele? Dla ułatwienia dodam, że moja babcia w Rudzie Śląskiej zwykle pytała moją mamę, czy on się już ogląda za frelami. On, czyli ja. O Darling, wersja z 2019 roku, Beatlesi na 34. I tak można być do końca. O, wersja z 2019 roku, Beatlesi. Dziś o jedną pozycję w dół na 34. Frele to dziewczyny. Napisała tę odpowiedź fajna frelka z Mazur, której na imię Julita. Dziękuję bardzo. lp3@polskieradio.pl. No i to świetnie, że mamy taką nowość na 32. Florence, Kings of Leon oczywiście. Forgiveness. See what I have found. This long and lanky, awkward at times. I'm going nowhere.

tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 10 maja to na dziś spodziewany termin wyborów, tak mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. W serwisie sytuacja związana z koronawirusem w Polsce i we Włoszech, a także laureaci konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Prezydent Andrzej Duda mówi, że na dziś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja. Tego dnia ma odbyć się powszechne głosowanie korespondencyjne. Nad ustawą w tej sprawie pracuje Senat. Na razie nie ma innej daty głosowania, mówił prezydent w programie Pierwszym Polskiego Radia, ale nie wykluczył, że to może się zmienić. Na dziś wybory zostały ogłoszone przez panią marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na dzień 10 maja i w tym zakresie jak do tej pory nie ma zmiany. Być może ona będzie, to zależy od decyzji, które będą podejmowane przez większość parlamentarną. Tutaj być może będą różne propozycje. Na dziś jest tak, że te wybory są przewidziane, ogłoszone, rozpisane. Prezydent sceptycznie odniósł się do propozycji Jarosława Gowina, by przełożyć wybory na sierpień. Powiedziałem, jakie są też i moje obawy co do różnych scenariuszy, jakie mogą wystąpić. No i właściwie na takiej konkluzji co do tego, że może być różnie, się rozstaliśmy. Oczywiście ja nie jestem w stanie premiera Jarosława Gowina do niczego zmusić. Pan premier też nie jest w stanie prezydenta Rzeczypospolitej do niczego zmusić. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Natomiast ja liczę na to, że pan premier Jarosław Gowin czuje odpowiedzialność za polskie sprawy. Do wyborów prezydenckich według oficjalnego terminu pozostało 17 dni. Agencja Rezerw Materiałowych wydała już ponad 33 miliony maseczek ochronnych oraz ponad milion kombinezonów i fartuchów. Trafiły one do różnych placówek i mają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. W najbliższym czasie agencja wyda około 200 milionów produktów ochrony osobistej, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu Aleksander Brzuska. Przez Agencję Rezerw Materiałowych zakontraktowane jest również dostarczenie w najbliższym czasie 103 milionów maseczek medycznych, 33 milionów masek z dodatkowymi filtrami i ponad 6 milionów litrów środków ochrony dla oczu, ponad 3 miliony kombinezonów ochronnych i blisko 60 milionów rękawic ochronnych. Do walki z COVID-19 włączyła się także Polska Fundacja Narodowa. PFN finansuje produkcję 12 tysięcy przyłbic dla Stowarzyszenia Rodzin Kolplinga. Wspiera także wolontariat. Według ostatnich danych w Polsce jest prawie 11 tysięcy potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarły 494 osoby, wyzdrowiało prawie 1950. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 420 osób zakażonych koronawirusem. To o 44 mniej niż wczoraj. Systematycznie zmniejsza się także liczba hospitalizowanych. Ochrona cywilna poinformowała, że dziś stwierdzono nieco ponad 3000 nowych przypadków, a więc o blisko 400 więcej niż wczoraj. Zanotowano również blisko 3000 wyleczeń. W tej chwili na koronawirusa leczy się 106,5 tysiąca osób, o 300 mniej niż wczoraj. W sumie od początku epidemii koronawirusem zaraziło się we Włoszech 192 tysiące osób, zmarło blisko 26 tysięcy, a wyleczyło się 60 tysięcy zakażonych. Profesor Silvio Bruzaferro, dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia, uznał, że sytuacja epidemiologiczna stale się poprawia. Jutro premier Giuseppe Conte ma wydać dekret o złagodzeniu reżimu kwarantanny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Poznaliśmy laureatów konkursu literackiego i plastycznego dla uczniów szkół średnich. W kategorii prac plastycznych zwyciężyła Zuzanna Pijewska z Włoszczowy, a w kategorii literackich Kacper Burzyński z Koluszek. Wydarzenie zainicjowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a w komitecie honorowym byli m.in. prezydent Andrzej Duda i szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Rozsypuje suche złoto liści na kompanie, co śpi, aby Bóg jej nie budził.

38 lat dziś mijaliście i co my mamy dziś statystycznie w naszym notowaniu? 10 utworów wędruje do góry, 5 zachowuje miejsca sprzed tygodnia, 14 spada i jedna nowość w 1995 notowaniu. Listy przebojów programu trzeciego. To chyba nie ma na co czekać, zaczynamy od razu od nowości. Nowość na 30. Weltschmerz Fisch. Please let me introduce myself. I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or rhyme. Bardzo dobrze, że tym razem długo nie czekaliśmy i zdecydowali Państwo, by szybko utwór trafił do zestawienia Weltschmerz Fisch. Nowość dziś na miejscu 30. Na 29. 4 w dół. Najwyższa mądrość. Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski.

Bobby, don't you think they know? Morrissey i Thelma Houston, tak jak przed tygodniem na 26, po 6 tygodniach obecności na liście przebojów programu trzeciego. 9 tygodni w zestawieniu, dziś na 25. Superblood, Wolf Moon, Pearl Jam. Superblood, Wolf Moon, Pearl Jam, dziś na miejscu 25. Panie Marku, świętujemy urodziny Listy, której słuchamy od trzeciego notowania, i narodziny naszej wnuczki Blanki, która dzisiaj przyszła na świat. Będzie z nami i z Listą do końca świata i o jeden dzień dłużej. Pozdrawiamy z Kalisza. Proszę przekazać Blance życzenia rock'n'rollowego życia od wujka Piotrka z Myśliwieckiej 357. A na 24. jest Freddy. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Back to bags and yours. Set to go. Love Me Like There's No Tomorrow. Freddie Mercury dziś dwa w dół po 31 tygodniach na liście na 24 miejscu. 25 tygodni z nami to nagranie, dziś z 21 na 23. Heavenly, Cigarettes After Sex. Cigarettes After Sex, dziś na miejscu 23. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. A na liście przebojów w notowaniu 1995 jeszcze jeden utwór Pearl Jam po dwóch tygodniach awansuje na 22. Stars align, they say we're here. Retrograde. Po dwóch tygodniach Pearl Jam awansuje z 24 na 22 w 1995 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dziś liście mija 38 lat. Jeszcze raz chcę Państwu podziękować za tysiące listów w tej sprawie. Dziękuję bardzo w imieniu własnym i Marka. No, a na liście teraz Piotr Bukartek. Sobie zwłaszcza krzywdę zrobiłbyś. Umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Czekolady, lodów ile chcesz. I te adidasy nowe. To by mogło zniknąć, wiesz. Pomyśl, zanim komuś powiesz. Brudna miłość, Piotr Bukartek, dziś na miejscu 21. Cześć, tu Mortas. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiamy serdecznie. Zaufam przed ostatni raz milionom pustych słów. Choć nie wiem jeszcze o co gram. Przegrywam z tobą znów. Przedostatni Mortas, 3 w dół po 6 tygodniach z 17 na 20. No i tu jest awans, który mnie cieszy. 4 w górę na 19. Champion of the World, Coldplay. fly like a firework. I try my best to take in flight, but my rocket ship wavers. The referee don't stop the fight. Everyone can see I'm hurt, but I'll stand before conquistadors till I'm champion of the world. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo dziś po trzech tygodniach z 23 na 19 Champion of the World i zespół Courtney. Kung Fu Dali Zawiałów po 23 tygodniach, tak jak było, tak jest, na 18. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20. wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję, że uciekam chęt każdą myślą. Wszystko jednak brakuje w tym sensu. Na rozmytych drogach, urwanych z kontekstu. Kung Fu Daria Zawiało, 23 tygodnie na liście, dziś na miejscu 18. 6 tygodni zaledwie na liście, z 16 na 17 w dół. Katrina Karaś-Rogucki. Z głowy wycieka mi chmura. Kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Serię kolejnych zamachów. Katrina, Karaś, Rowucki po 6 tygodniach z 16 na 17. 1995 notowanie listy przebojów programu trzeciego po 38 latach istnienia listy. Pierwsza dziesiątka dziś bardzo ciekawa, proszę zostać z nami, a to Król, Głodne dusze. Za chwilę zostanę sam, zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Król, 4 w dół po 10 tygodniach z 12 na 16. Pozdrawiamy serdecznie z córeczką Klarą, która dziś kończy 2 lata. Uczy oczywiście słuchania dobrej muzyki w Trójce. Pozdrawiam serdecznie i załączam zdjęcie z dzisiaj Klary, licząc na pozdrowienia dla niej. A kiedy zobaczyłem to zdjęcie, serce zrobiło mi się miękkie i po prostu tak śliczna dziewczynka. Gratuluję panie Marcinie, bo to ojciec Klary. Proszę pozdrowić żonę Nadę Klary od wujka z Myśliwieckiej. Serdeczne życzenia rock'n'rollowego życia i może dla niej jeszcze miejsce 15, zespół Redbox. Dla Klary Ho Ho Red Box dziś na miejscu 15. Na 14 jest Wiśnia. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trosy powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Wiśnia, Kaśka Sochacka dziś na miejscu 14, tak jak tydzień temu, po 19 tygodniach obecności na liście przebojów programu trzeciego. lp3@polskieradio.pl płyną życzenia. Dziękuję. Teraz zespół The Q na 13.

odpowiedzi. Gdzieś za dziś rano we własnej kuchni słyszałem, jak Marek prezentował Państwu tę piosenkę. No i proszę bardzo, z 19 na 10 do lasu Ania Rusowicz. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Wracamy na listę i listy do listy. Chciałbym przekazać ukłony dla mojego taty Krzysztofa, który słucha listy przebojów od pierwszego notowania. Wychował mnie muzycznie tak, że dziś już wiem, co włączyć w piątek po 19, także o innych porach tygodnia. Dziś tego wyjątkowego notowania słuchamy razem. Pozdrawiamy panów. I jeszcze jest taki dopisek. Chcę przekazać także ukłony dla redaktora Piotra Stelmacha, muzycznego nauczyciela numer 2. Czekamy na koncert Republiki i Mysłowic po 23. A na liście na 9 Nick Cave and the Bad Seeds. Thank you. They don't mean we can't believe in something and anyway. My baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here listening, and it's bringing my baby right back to me. Well, there's something, it's hard to explain, but my baby's coming home now on the 5:30 train. Słusznego na dziewiąte. Po 12 tygodniach Bright Horses, Nick Cave and Bad Seeds. Z 7 na 8 po 14 tygodniach Pearl Jam. Confusion is too commotion. What is